Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa liyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النقطة الخامسة نقطة تانو كتك نقطة هي تانو إن إلزيا قول اتباع السلف والسلفية فإذا نبورا ومربتكانا قمت واتا جيا إعويما وليوتنبليا na kushikamana na itikadi waliokuwa nayo wema waliotangulia ambao ni maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wale waliowapatia kwa wema. Tukaiona faida ya kwanza, mtu kuifuata njia hii ni mtu anakuwa amefuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia. Na tukaiona faida ya pili, mtu anayelazimiana na kuifuata njia ya wema waliotangulia yampelekea mtu huyo kupata hidaya, mwongozo na salama ya kusalimika na upotovu na kutoka katika njia iliyonyooka. Faida ya tatu ambayo tukaiona katika yale yanayopatikana mtu kushikamana na njia ya wema waliotangulia inamfanya mtu huyu asalimike kuingia katika tofauti mbaya, na inamfanya mtu pia kusalimika kuingia katika makundi ya upotovu mabaya. Na haya yote yamedhibiti kwa mujibu wa dalili za kitabu, sunna na kauli za wema waliotangulia wanachuoni wa Kiislamu. Faida ya nne ambayo ndio tunaelezea katika majlisi yetu hii ni fikako min subuli shaitani, kushikamana na manhaji salaf kunampaka mtu aweze kusalimika na kufunguka au kufunguliwa kuna njia za shetani. Anakuwa mtu huyu hawezi kuingia katika ile mitego ya shetani au kupita katika njia za shetani atakapokuwa ameshikamana na njia ya wema waliotangulia. Pale Imamu Muhammad bin Nasr al-Maruzi al-Marwazi fi kitabu as-Sunna amesema, al-Imamu Muhammad ibn Nasir al-Marwazi fi kitabu sunna qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah mwenye nguvu na utukufu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika mingi njia yangu iliyonyooka ifuateni, wa la tattabi'u as-subula, wala msizifuate njia za pembeni, fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasakum bihi, huwa ndio usia ambao Allah amekuhusieni mshikamane nao. Aya katika surati al-An'am 153. Fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqim, atueleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba njia yake ni moja na imenyooka. Wa anna subula kathiratu, kwamba njia ziko nyingi sana. Njia hizo tasuddu man ittaba'aha an tariqihi almustaqim, zinamzuilia mwenye kuzifuata kunako njia iliyonyooka. Njia hizo nyingi za upotovu zinamzuilia mtu kuifuata njia ya Allah iliyonyooka. Thumma bayyana lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhalika bi sunnatihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatubainishia hili kwenye maneno yake matukufu. thumma asnada hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kisha akatuletea hadithi, akaileta hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud wa huwa inda al-Imam Ahmad wa ghayrihi. Leo ni hadithi ambayo imekuja katika musnad ya Imam Ahmad na mwingineo, huwa sahih. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, faqalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alitutolea sisi mftari Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqala, kisha Mtume akasema, hadha sabilullah, hii ni njia ya Allah. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi, kisha Mtume akachora mistari mingine kushotoni mwa njia ile moja na mistari mingine kuliani mwa njia ile moja. Thumma qala hadhihi subulun, kisha Mtume akasema, hizi nazo ni njia. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, katika kila njia moja kuna shaytani yuko hapo walingania watu wapite katika njia hiyo. Thumma qala, kisha Mtume akawasomea aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala usizifuate hizi njia zingine za pembeni zikakutoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameifuata manhaji salaf, njia ya wema waliotangulia, kupata kwake njia hii inakuwa sababu ya kumsalimisha kuepukana na hizi njia za kushotoni na njia za kuliani, ambazo kila njia moja iko na shaitani anawalingania watu wapite katika njia hiyo, kumzuilia na kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ba'dahu alhadith, kisha al-Imam Muhammad ibn Nasr akataja baadhi ya njia za hadithi. Thumma qala, kisha akasema, hadharana Allah umma rasulu, ametahadharisha Allah kisha mtume wake naye pia ametahadharisha, sallallahu alayhi wa sallam, almuhdathat wal ahwa, kufuata mambo ya uzushi na kufuata matamanio, as-saddatu an ittiba'i amr Allah, ambayo siku zote yanamzuilia mtu kufuata amri za Allah wa sunnati nabiihi sallallahu alayhi wa sallam, na yanamzuilia kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha alhadithu dhahiru, hadithi hii iko wazi, fi anna man iltazama bimanhaji nubuwa, kwamba mtu yoyote ambaye atalazimiana na kuifuata njia ya mtume, amina min alwuqu'i shiraki subuli shaitani, atakuwa amesalimika kuingia katika njia za shaitani, wa fudhi ghawayatihi, na njia za upotovu wake, wa man hada an sabili lmuminina, na atakaipinda tu akaiacha njia ya waumini, waqa fi hadhairi shaitani, atakuwa ameingia katika mitego ya shaitani, waliyadu billah. Allah atulinde na sifa hiyo. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim fi kitabihi al-Fawaid, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake al-Fawaid, lamma a'rada an-nasu an tahkimi kitabillahi wa sunnati al-muhkam wa hakamatu ilayhima wal muhakamatu ilayhima, watu walipopuuza kunako kuhukumu kwenye kitabu na sunna na kukubali kuhukumiana kwenye vitu hivi viwili, wa'taqadu adama al-iktifai bihima, na wakaitakidi kutotosheka na kitabu na sunna, wa'adalu ila al-ara'i wal-qiyas, wakaona waelekee katika kufuata rai na vipimo vya kiakili, istihsan, na kufanya uzuri katika mambo ya dini, aqwali shuyukh, wakazipendekeza na kuzipa nafasi mbele kauli za mashehe, arada lahum min dhalika fasadi fi tariqihim, fi tariqihim, hali hiyo iliwapelekea fasadi fi tariqihim, uharibifu katika umbile lao, wa dhulmatun fi qulubihim, ikawapelekea kuingiza giza katika nyoyo zao, wa kadharu fi afhamihim, na kuingiza madoa katika ufahamu wao waliokuwa nao, wa mahakum fi qulubi uqulihim, na mapungufu katika akili zao, wa ahmatuhum hadhihi al-umur yakawenea haya mambo, wa ghalaba alayhi, na yakawazidia haya mambo, hatta raba alayhi as-saghir, mpaka mdogo akakulia katika mambo hayo, wa haraba alayhi al-kabir, na mzee akazikea katika fikra hizo. Falam yarauha munkara, hawakuyaona kuwa ni mambo mabaya. Fajaat dawlatun ukhra, ikawajia utawala mwingine au dola nyingine, dola ambayo qadat fiha albid'u maqama sunan, dola hii ilipokuja ikaweka bid'a mahala pa sunna. Wanafsu maqama al-aql, na nafsi ikaingia mahala panahitajia kutumika akili. Walhawa maqamu rushdi, na matamanio yakaingia mahala penye uongofu. Wadhalalu maqama alhuda, na upotofu ukaingia mahala panatakiwa kuingia uongofu. Walmunkaru maqama almaruf, uovu ukaingia ukawekwa mahala penye wema. Waljahlu maqama alaqli, na ujinga ukawekwa mahala panahitajika akili. Waljahlu maqama alilm, na ujinga ukawekwa mahala pa elimu. Warriyau maqama alikhlas, riya ikawekwa mahala panahitajia ikhlas. Walbatilu maqama alhaq, batili ikawekwa mahala panatakiwa haq. Walkadhibu maqama asidq, na uongo ukawekwa mahala panahitajia ukweli. Walmudahanatu maqama almunasaha, mahala panatakiwa nasaha pakawekwa kulemezana na maneno ya kipuuzi ambayo yanafurahishana. Wadhulmu maqama aladl, dhulma ikawekwa mahala pa uadilifu. Fasarat ad-dawlatu wal-ghalabatu li hadhihi al-umur, ikawa basi dola na ushinda na ushinda, wal-ghalabatu li hadhihi al-umur, ikawa dola imeshindwa katika mambo haya, yani haya mambo ndio yakatawala katika utawala wao. Wa ahluha humul mushara ilayhi, na watu wake ndio hao walioashiriwa kwamba kila mahala paliuzuri wameweka ubaya. Wakanat qabla dhalika ibtidaiha, na ikawa kabla ya hapo kinyume chake. Wakana ahluha humul mushara ilayhi, wakawa wale watu waliokuwa kinyume ya uongofu kwenye upotovu ndio wamekuashiriwa katika hilo. Fa idha ra'aita dawlata hadhihi al-umur, utakapoona dola imetawaliwa na mambo kama haya. Qad aqbalat fiha warayatuha qad nusibat, qad aqbalat fiha, takuwa dola hiyo imekwisha elekea hayo mambo na bendera yake imekunjuliwa katika hali hiyo. Wanuyushuha qad rukibat, na majeshi yake yashapangwa. Fadharu al-ardi, wa hali kama hiyo itakapokuwa, mtu kuishi katika tumbo la ardhi, wa Allah khairu min dhahiha, inamuomba Allah itakuwa ni bora kuliko kuishi katika mgongo wa ardhi. Wa kuna al-jibali khairu min as-suhuli, khairu min as-suhuli, na kuishi juu ya mlima ni bora kuishi katika bonde. Mukhalafatu al-wuhushi aslamu min mukhalafati an-nas, na kuchanganyika na wanyama itakuwa ni salama zaidi kuliko kuchanganyika na watu. Itakapokuwa maisha ya watu ni maisha yenye uharibifu kwa kiasi kikubwa kama hichi, mahala panahitajika elimu umewekwa ujinga, mahala panahitajika uadilifu imewekwa dhulma, mahala panahitajika haki imewekwa batil, mahala panahitajika mwongozo imewekwa hawa, mahala panahitajika ikhlas imewekwa ria. Itakapokuwa ndiyo dola iko katika sampuli hiyo, maisha ya watu yako hivi, basi kuishi katika tumbo la ardhi ni bora kuliko kuishi katika mgongo wa ardhi. Kuishi katika kina cha mlima juu kabisa ni bora kuliko kuishi katika tambarare au katika sehemu ya bonde la mlima. Kuchanganyika na wanyama itakuwa ni bora kuliko kuchanganyika na wanadamu. Kwa nini? Maana yake hawa ni watu wa shari na hawa ni watu waovu, kwa sababu wametanguliza akili zao na wameweka kitabu cha Mola wao na sunna za mtume wao nyuma ya migongo yao. haya maneno ambayo yanazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yanafanana na maneno aliyosema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika Sunan al-Darimi, akasema kaifa antum idha lamsatkum fitna, mtakuwa na hali gani pindi itakapokuvaeni fitna, yani fitna ikawavaa watu, mambo yakabadilika, hali zikabadilika, yaharu fiha al-kabiru, wazee wakaziekea kwenye fitna, balaa na shari, na watoto wakakulia katika hiyo fitna, ni shari kuendelea mbele, lakini kibaya zaidi fitna ikafanywa kuwa ndio sunna, takhidhuha an-nasu sunna, watu wakaifanya fitna kuwa ndio sunna. Manake mahala pa sunna, sunna imetolewa, imewekwa bid'a, bid'a imekuwa sunna, sunna imekuwa bid'a. Ukija ukiwaambia watu hii sunna, wewe unakuwa bid'a. Mambo yamekuwa hivi. Faida muhirat, wakija watu kurekebisha na kutengeneza, ila muhirat sunna, watu waanza kulalamika, sunna ya Mtume imebadilishwa bwana, kwa sababu watu wamekulia kwenye bid'a, wamekulia katika hawa, wamekulia katika dhalala, wamekulia katika munkar, wamekulia katika hawa, hawana heri katika maisha yao. Watu wakamuuliza Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, matadaka ya Aba Abdurrahman, itakuwa zama gani hizo ile Aba Abdurrahman? Akawaambia radhiyallahu anhu, idha kallat ulamaukum wa kathurat juhala, ni kipindi wanachuoni wenu watakuwa wachache sana, alafu wajinga watakuwa wengi. Kwa hiyo wajinga watachukua mansab, wajinga watatawala, wajinga watakuwa wasemaji, na wenye elimu watakuwa hawana nafasi ya kuzungumza kabisa. Wakati wanapokuwapo wasomi wenu wakawa wengi, wakali ya fukahaku mafakihi wa dini wakawa ni wachache sana, wakathuratu umarakukum maamiri wenu wakawa wengi, wakallat umanaukum na waaminifu wakawa ni wachache sana, lakini waltabasat dunya biamali lakhira, watu wakaanza kuitafuta dunia kwa matendo ya akhira, watufukiha lighairi dini, na wako wakasoma dini lakini sio kwa lengo la dini. Hiki ni kipindi kibaya sana. Kwa hiyo itakapofikia hatua watu wameacha mwongozo na njia ya sawa, wakaanza kutanguliza akili zao, kuwatanguliza wajinga, hiki ni kipindi kibaya sana. Ni bora kuchanganyika na wanyama kuliko kuchanganyika na watu. Kwa hivyo mtu kupata manhaji salaf ni sababu ya kusalimika na njia za shetani. Faida ya tano katika faida zinazopatikana mtu kushikamana na manhaji salaf na salafia, al-multazima biha lahu ajru man tabahu, mwenye kushikamana na njia ya salaf anapata thawabu za wale watakaomfuata katika njia hiyo. Lama akhrajahu al-Imam Muslim, Qurani aliyatoa Imam Muslim hadithi Jarir ibn Abdillah, hadithi ya Jarir ibn Abdillah ibn Jarir radiyallahu anhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man sanna fil islam sunnatan hasana, atakayehuisha katika Uislamu jambo zuri lahu ajruha, atapata malipo ya jambo hilo, wa ajru man amila biha ba'dahu, na malipo ya yule atakayekuja kulifanya jambo hilo baada yake, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay, pasina kupunguziwa chochote katika malipo yao. Hadha hadithu dhahir, hadithi hii iko wazi, dalalat ala adhimi ajri man ahya hadhihi nabi, yenye kuonyesha malipo makubwa kwa mtu ambaye atakuwa anafuisha mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa hadi ya ashabihi, na mwongozo wa masahaba zake ridwanullahi alayhi wa salafi al-umma, na wema waliotangulia as-salih walio, na wale waliotangulia wema, wa nashara dhalika fi nas, na kawa anatangaza mwongozo huu kwa watu, anafanya juhudi ya kusomesha, anafanya juhudi ya kulingania, anafanya juhudi ya kuandika na kusambaza makala mbalimbali. Faktaja bihi ghairuhu, wakamfuata wengine, falahu ajru man amila bihi, basi atakuwa na malipo ya wale watakaofanya kazi mwongozo huo, duna ayunqasa min ajri dhalika shay, pasina kupungua malipo ya yule aliyefanya chochote. Qala al-Hafidh an-Nawawi fi sharh Muslim, amesema al-Hafidh an-Nawawi katika sharh Muslim, fihi hathu ala al-ibtida'i bil khayrat, hadithi hii inazimiza watu kuanzisha mambo au kutangulia kufanya mambo ya kheri. Wasanna sunan alhasanat, na kutuisha mienendo njema. Tahadhiri min ikhtirai alabati, na kutahadharisha watu kuzusha mambo ya batili, wastakbahati, na mambo mabaya. Hadithi hii ya Bwana Mtume wanaitumia watu wa bid'a kuonyesha kwamba kumbe kuna jambo la kuleta ihdath, la kuanzisha katika dini vitu ambavyo havipo, wakisema kwamba Mtume anasema masanna fil islami, ni kuanzisha katika Uislamu sunnatan hasana, jambo zuri. Na wao wameanzisha maulidi, jambo zuri, na hikima, jambo zuri, sijui kufanya miradi za kwenda kusika, ni mambo mazuri. Kwa hiyo na wao wana malipo, na wale watakaokuja baada wana malipo. Jawabu ni kwamba Mtume akasema man sanna, na wala hakusema man ibtada'a. Mtume amesema man sanna, na wala hakusema man ibtada'a. Na nyie ni mubtada'a, nyie ni wazushi. Tufahamiane vizuri, kwa sababu asili ya hadithi ni watu walikuja kutoka vijijini, nguo zao zimechanika, hali yao mbaya. Mtume anataka watu wasaidie. Masahaba ambao wamtazama tu Mtume hawamwelewi asema nini, akahimiza watu watoe kuwasaidia wale watu, wasikilize tu. Akatokea mtu mmoja akaenda nyumbani, akakusanya sadaka zake, mzigo ukawa mkubwa mpaka ashindwe kunyanyua, akaja nao vitu vidogo vidogo mpaka kuufikisha kwa Mtume. Mtume alipomwona yule bwana huyo na mzigo, masahaba wakaona ndio na wao wakazinduka, kumbe kunajinishwa kutoa. Wakaenda wakakusanya na wao wakaleta, na Mtume akasema man sanna fil islami sunnatan hasana, aliyoifanya yule bwana sio jambo jipya, ni kutoa sadaka. Na swala la sadaka lilikuwepo, lakini watu walikuwa wamesahau jambo hilo. Kwa hiyo yule alipoifanyisha lile jambo amefanya kutoisha jambo lililokuwepo limesahaulika. Lakini maulidi halikuwepo, niye meanzisha kwayo, niye ni watu wa bid'a, mmeleta ihdathi katika dini. Shiko tunafahamiana vizuri, na hadithi inazungumzia man sanna fil islami, sio man ibtada'a fil islami. Kwa hiyo bado hakuna dalili kwa wazushi hadamu umma. Faida ya sita, anna muntazama biha muhassal lisaadati bidda'aini, mwenye kushikamana na manhaji salafi, akaikubali da'awatu salafia, akaipita njia ya as-salafu salih, basi huyu amepata haha, anapata faida ya kuwa na maisha mazuri duniani na maisha mazuri akhera. Kuna baadhi ya watu wanajua maisha mazuri mpaka mtu awe anakula pilau na biriani, si ndio hivyo? Na kuna baadhi ya watu wanajua maisha mazuri ni mtu kuonekana ana nyumba nzuri na gari nzuri ya kutembelea, si ndio? Na kuna baadhi ya watu wanafikiria maisha mazuri ni kuwa na mke mzuri na watoto wengi. Na al-amru laysa kadhalika, jambo haliko hivyo. Jambo liko tofauti na hivyo. Usije ukamwona mtu kakaa kwenye gari zuri ukafikiri ana maisha mazuri, anatamani kuwa kama wewe, lakini hana njia ya kufanya. Tumefahamia? Wala usije ukamwona mtu kajenga ghorofa ukifikiri anapata usingizi, hapa anatamani akalale kama yule mlinzi aliyolala pale nje. Utulivu wa kuwekwa katika sampuli hiyo. Ukitaka raha ya maisha, basi ingie kwenye dini na utajua raha ya maisha. Nakumbuka ile hadithi Mtume ameeleza, hadithi ya Abdullah ibn Amr. Tumesema ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Hii dunia ni starehe. Wa khairu mataa'i dunya, na bora ya starehe za dunia, al-mar'atu as-saliha, upate mwanamke mwema. Ukipata mwanamke mbaya, sio mbaya kwa sura. Hakuna mwanamke na sura mbaya, wanawake wote wana sura nzuri. Chelewa, usije ukajidanganya tu kuna mwanamke na sura mbaya. Hakuna, hajajipodoa tu. Italia habari za wanawake wa mbaya. Sijui kwa nini zuina linasi hubu shahawat, wa min jumlati shahawati a'adhamuha. Shajua matatizo wanawake, kabla ya gari, kabla ya nyumba, kwanza mwanamke. Sasa ukampata mwanamke ana tabia kama ya Abu Jahl na Firauni, utajuta kuzaliwa. Wewe unatembea peke yako unazungumza, watoto wako wanafanya gari huko. Sema ustadi atembea kwenye gari, ndio ustadi anazungumza matatizo ya nyumbani. Wao ustadi. Wasababu fi hadhihi saada, na sababu katika maisha mazuri haya, annahu mutamathilun li amrillah, mtu huyu anakuwa anafuata amri za Allah azza wa jalla, wa amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na anafuata amri za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bi khilafi al-mu'ridi anha, kinyume na yule mtu anayekwenda kinyume na njia ya Allah na mtume wake. Alladhi tawa'adahu Allah bi qawli, ambaye Allah amemwahidi ahadi mbaya kwa kauli yake, akasema wa man a'rada an dhikri, na mwenye kuyapa mgongo mafundisho yangu, kitabu changu, maonyo yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika mtu huyo atakuwa na maisha ya dhiki, hapa duniani atakuwa na maisha ya dhiki. Kwa hiyo wewe usijemuona kafiri ukamkia na maisha mazuri, maisha yake ni ya dhiki. Usije ukamuona mtu asiyekuwa na dini mzushi ukamkia na maisha mazuri, maisha yake ni ya dhiki. Anakuonea, anashangaa, wewe unaishije? Mbona kuna mtu anaomba tu? Mbona kuna una haraka, umetulizana tu? Afumini na kila kitu, hapo sina amani. Ana maisha ya dhiki, ana pesa lakini hana utulivu, ana nyumba nzuri ya kulala lakini hapati usingizi, ana mke na watoto na vimada wengine wa ziada haina. Na wewe una mke wako kamoja na vitoto vyako viwili na kitanda cha futi mbili na nusu, uko safi kabisa, mnatulizana, wala hamna haraka na maisha, kwa sababu mwafuata amri za Allah na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu huyu atapewa maisha ya dhiki hapa duniani. Ukitaka kulijua hilo, waulizeni wale wenye majumba na majirani zao wanaishije, na namna wanapogombania ardhi na mipaka. Unaweza kuta watu wanagombana, wanagombania hatua mbili za kiwanja, huyu hawezi kujenga, wale huyu hawezi kujenga, unagombania nini? Amezidi kwangu. Sasa akikuachia utafanya nini hapo? Si mnanielewa vizuri? Mtu ana pesa, wewe unamdai na kidogo tu, na bado anakudhulumu, na yeye anazo kuliko wewe. Ushangaa, huyu jamaa na yeye mimi kujenga kadogo tu hapo, tena akatena anamdhulumu, unamshangaa. So yeye yeye wewe unamuona ana hela, lakini yeye anajiona ni umbi la maskini. Kwa nini? Kwa sababu Allah amemwekea umaskini hapa kwenye macho yake. Kila kikakuwa na mtoto umaskini anaogopa, kila kikakuwa na umaskini umeandikwa. anaogopa. Wewe kwa sababu ya kufuata mwongozo Allah amekuwekea utajiri katika moyo, una kashilingi 200 tu, unajiona mwenyewe kama una milioni eh? Unatembea kwa amani, hauna wasiwasi na maisha, afu kuna nyumbani watoto wanakula matembele tu na wanawiki hawajui samaki na ladha gani, na wenzako kila siku anabadilisha mboga na hasikii ladha ya mboga kwenye mdomo wake. Kwa nini Allah ashamwekea maisha ya dhiki? Kwa sababu ya kuacha mwongozo. Anaishi kama wanavyoishi wanyama. Unamjua mnyama mbuzi? Nani kwao kuna mbuzi? Mkifungulia mbuzi asubuhi, akifungua mlango wa mbuzi akitoka, jambo la kwanza atakapokuta mbele yake anakula, hawatakwambia ameshiba? Akishashiba mbuzi atakuta maji, sio? Akimaliza maji atakuta mwanamke yuko hapo, kama una bebero lako litakutia. Mtaa pili limetakuta mwanamke, likishapata mwanamke rakumua. Sasa hawa watu wasiokuwa na dini wanaishi kama hawa wanyama. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. Maisha ya dhiki, maisha mabaya kabisa. Wanawaza kula, kunywa, mwanamke, hakuna zaidi ya hilo. Tumbo limejaa, natafuta mwanamke akapunguze shida, apeleka wapi? Kimaliza anaangalia kitu gani kimepungua kwenye maisha yake, hana anachokifikiria. Kwa hiyo maisha yake siku zote ni maisha ya dhiki, na haya ni maisha mabaya. Wanashuru yauma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama utamfufua akiwa ni kipofu. Tayyib. Wa alayhi masnadu yahilu fal mutamassiku biha mu'ridu aw mubtaghi. Mwenye kushikamana na njia hiyo, mu'ridu aw mubtaghi, atakuwa mtu kama huyu mwenye maisha ya dhiki, akapuuza mwongozo na njia ya Allah, ni mtu ambaye panyongo au ni mwenye kufata. Fal mutamassiku mubtaghi ghayru mu'ridu, anaishikamana na njia wema aliyotangulia, huyu ndio mtu aliyefuata, sio mtu aliyepuuza. Fa huwa dhakirun li rabbihi, siku zote yeye anamkumbuka mola wake. Mutabi'un li nabiyhi, anamfuata mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lidha fa huwa mawdudun bin na'imi al-muqim, kwa hali hiyo ameahidiwa kupata neema za milele, wal ajri al-'azim, na malipo makubwa. Qala ta'ala, amesema Allah, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah. Wa man yuti' Allah wa rasulah, na mwenye kumtii Allah na mtume wake, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah atamwingiza katika mabustani mazuri ambayo yanapita chini yake mito ya maji. Khalidina fiha abada, taishi humo milele. Wa dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kubwa. Kwa hiyo mtu anayeshikamana na manhaji ya wema waliotangulia, anakuwa mtu huyu siku zote anaishi katika maisha mazuri, kwa sababu muda wote anamkumbuka mola wake. Akitaka kulifanya jambo anamkumbuka mola wake, mola wangu amekataza, anarudi nyuma, anaacha. Mtume wangu kafundisha hivi, anapata alipofundisha mtume wake, anaishi maisha mazuri. Waqala ta'ala, ya Allah akasema, fa in tanaza'tum fi shay'in, mukizozana katika jambo lolote, farudduhu ila Allahi wa rasul, irejesheni kwa Allah na mtume. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun, kufanya hivyo ndio bora. Wa ahsanu ta'wila, na ndio tafsiri iliyokuwa njema. An-Nisa 159. قال الإمام ابن القيم بسيما الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية في تعليقه على الآيات السابقة كتك تعليقياك دي آية المتبولية سيما يبي دل هذا على أن طاعة الله وطاعة الرسول أيضي إن دليش الله كمتي أولا كمتي متومة صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله لكم يارك وأضعنا متموك هو سبب السعادة عاجلا وآجلا ندو سبب يمريش الجراحة لمريش مزوي دنيان آخرة ومن تدبر العالم نمونك وزندتيه لمنه washurura alwaqi'ata fihi, na shari zilizoingia katika huu ulimwengu. Alima anna kulla sharrin fil alami, atakumbuka na kuelewa kwamba kila shari iliyo katika ulimwengu sababuhu mukhalafatu rasuli sallallahu alayhi wasallam, sababu ya hiyo shari ni watu kwenda kinyume na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walkhuruju an ta'atihi, na kutoka katika taa yake. Wa kullu khairin fil alam, na kila khairi katika huu ulimwengu sababuhu ta'atu nabii sallallahu alayhi wasallam, sababu yake ni kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kadhalika shuhuru al akhirah, na pia vile vile shari za akhira. Wa alamuha, na maumivu ya akhira. Wa adhabuha, na adhabu zake. Innama huwa min mujibati mukhalafati nabi sallallahu alayhi wasallam, haya yote yatakuwa yametokana na watu kwenda kinyume na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa'ada sharru dunya wal akhirah, zikarudi shari za dunia na akhera. Ila mukhalafati rasuli sallallahu alayhi wasallam, zapatikana katika kumkhalifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wama yatarattabu alayhi, na yale yanayofungamana na kwenda na mambo hayo au na kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فلو ان الناس اطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو اتوا وقلمتي متومه صلى الله عليه وسلم حق طاعته وكوني وكمتي لم يكن في الارض شر قط كتك ارض فسنجكوا لا شر بليله يعني وقت وقلمتي متومه كوني وكمتي ارضيني كنجكوا حقنا شر حتى كدوه. وهذا كما انه معلوم في شرور العامه, na hili ni kama lilivyofahamika katika shari ambazo zimeenea. Wal masaib al waqi'ah fi al ard, na matatizo mbalimbali yanayotokea katika ardhi. Fakadhalika huwa fi shari wal alam wal gham, na pia vile vile katika shari na maumivu na dhiki. Alladhi yusibu al abd, ambazo zinampata mja fi nafsi, katika nafsi yake. Inna ma huwa bisabab mukhalafati ar-rasuli, zapatikana kwa sababu ya kumkhalifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa li anna ta'atahu hiya al-hisn, na kumtii Mtume ndio kinga. Alladhi man dakhalahu, ndio ngome madhubuti ambayo mwenye kuingia kwenye ngome hiyo kana min al-aminin, atakuwa ni katika watu waliosalimika. Walikaha kulledhi, na ndiyo pango ambalo manlajaa ilaihi, mwenye kulikimbilia akaingia humo. Kana minan najin, atakuwa ni katika wenye kusalimika. Faulima anna shurura dunia wal akhira, ikafahamika kwamba shari za dunia na akhira. Innama sababuhu ljahalu bima jaa bihi nabii, sababu yake ni ujinga, watu kuyajua kutokuyajua yale aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walkhuruju anhu, na kutoka kwenye taa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha burhanun qati'u, na hii ni hoja ya wazi kabisa. Ala annahu la najata li'l-'abdi, ya kwamba hakuna salama na kuokoka kwa mja. Wala sa'adata, wala hakuna maisha mazuri. Illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabiyyu, isipokuwa katika kufanya juhudi na jitihada kuyatambua yale yaliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilman, kwa kuyatambua vizuri. Walqiyami bihi amalan, na kuyasimamia kwa kuyafanyia kazi. Tukitaka maisha mazuri tukaeni kwenye njia, tutafanikiwa, maisha yetu yatakuwa ya raha. Wajua katika vitu Allah akikupa, amekupatia kheri kubwa sana, kitu kinaitwa qanaa, mtu kutosheka na ulicho nacho. Tunafahamiana vizuri, kutosheka na hali ulionayo. Hata mtu akija na mali ina wingi kiasi gani, wewe huwezi kughulika nayo. kwa sababu Allah amekujalia kanaa na wewe kuthamini ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnakumbuka katika suratu An-Naml kuna kisa cha Suleiman, sio hivyo? Yule malkia Balkis alipopata barua ya Suleiman, ambayo ile barua inamtaka aje akiwa ashasilimu, yule mwanamke kabla hajaenda kwa Suleiman aliita baraza lake na washauri wake, mawaziri wake, wapiganaji wake, akawataka ushauri. Wale wakamwambia al-amru ilayki, jambo liko kwako, tuna uwezo wa kupigana, tuko vizuri, tumejipanga. Yote kapenyea mjumbe, lakini ngoja kwanza tumwangalie huyu mtawala. Wakachukua zawadi kumpelekea Suleiman. Unafikiri zawadi aliyopelekewa Suleiman ilikuwa zawadi gani? Unafikiri ilikuwa zawadi kidogo? Ilikuwa zawadi nono. Wamwangalie huyu anaghurika na hili. Walipompelekea Suleiman akawaambia, atunitunani bimali, mmoja kutishia mali yangu, alichonipa Allah ni bora kuliko alichokupeni nyinyi. Kitu gani? Kitu gani Suleiman ikawashinda wale makafiri? Alkanaa, dini. Uislamu alionao unamfanya atoshuke na kufurahi kwamba hakuna neema bora kama hii. Unatishia nini wewe hichi? Mtawaletea jeshi, hamtaweza kukabiliana nalo. Kabla hajapeleka jeshi, akaita baraza lake na yeye awaambia askari wake, man yatini biarshiha, nani aweza kwenda kumletea kiti chake yule mwanamke? Kiti kiko ikulu, ikulu ina walinzi, kinakaliwa na malkia. Anataka askari wake mmoja akalete kile kiti kule. Kala ibritu min aljini anaatika bihi kabla an takuma min maqamik, jini mmoja akainuka ikriti akamwambia, nitakuletea kabla hujasimama. Yani hapo nilipokaa ukisimama, nimeshaenda kule, nimechukua kiti, nimekileta. Komando wa sampuli gani? Mlimwona hapo komando? Dakika ngapi kusimama hapo ulipokaa ukisimama? Dakika ngapi? Kana kwamba Suleimani akaona bali. وقال الذي عنده علم من الكتاب, kainuka yule ambaye ana ilmu ya kitabu, sio mpiga ramli hapa, wachawi wanatumia hiyo hoja. Akamwambia hivi, ana atika biha qabla an yattaka ilayka tarj, mimi nitakuletea kabla hujapepesa jicho. Sekunde ngapi? Angalia. Yaani mtu akiwa na Allah kwake hakuna kubwa, yote mepesi. Si Mtume akasema, man ada li waliya faqad adantuhu bilhab wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahabbtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bi وبصره الذي يبصر به. ما كان هو ولي الله هنا حاجه يا كوبا اكيتماني بس بس اليوم ادو غاني بقى كوبيبس جيتو روما دو غاني وكسر بسم الله شيشين ده وسيم كسر الحمد لله شيشين دو غاني اليوم ما راس ليمان انا كيتي جاب. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كتمبوا نعمة مولا واك. كتغني كلمة فاني كتمبوا نعمة مولا واك. سباب ونبيني أن فوات منغوز الله سبحانه وتعالى. نوام يبو يبو الله كنغولي ميشاء. الله كنغولي ميشاء. Watakwenda watu mbio, wewe utatembea pole pole na riziki yako utaipata. Hauna haraka. Una dawa gani wewe? Alhamdulillah. Unafunga duka unakuja kusali, wenzako wanaogopa wakija kusali watakosa wateja. wewe unarudi dukani, wateja kama kawaida, ujamaa na dawa wewe mkanga wako nani? Simenelewa vizuri. Kwa hiyo watu tunachohitajika sisi ni kurudi na kufuata mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutaona maisha yetu namna Allah anatusaidishia. Hatuwezi kwenda mbio kiasi hicho. Tunafahamiana vizuri. Tayeb. Shekhe akasema hivi, lakini hakuna tanbihu likulli nabii. Hapa kuna tanbihi, kuna uzinduo kwa kila mwenye kuzinduka. Watafkiru wa dhikra tanfa'u almu'minin. Na kuna ukumbusho, na siku zote ukumbusho unamfaa muumini. Laisa kullu man da'a salafiyya sadiqun fi da'awah. Sio kile mtu atakayesema mimi ni salaf atakuwa ni mkweli katika madai yake. Wa hadha ayyuha al-ahibba. Na hili lenye ndugu zangu, wapenzi wangu, laisa min at-tahjiri kalam Allah. Si katika kuyatia ugumu maneno ya Allah, bal la budda min al-bayyinat, bali ni jambo ambalo linahitaji ubainifu. Ala hadhihi da'wa, katika haya madai, min al-amali, kuna mtu kufanyia kazi, bima tadullu alayhi hadhihi al-kalimatu al-azimatu al-sharifa, yani ambayo inadhihirishwa na hili neno tukufu, neno zuri. Neno gani? Neno gani? Nyie wazee, neno gani? Mbona kama hamu? Neno salafia. Min luzumi jaddati sawiya, katika kulazimiana na njia yake sawa sawa. Ibnaqara wa nasma, tunapokuwa tunasoma na kusikiliza. Man yantasibu ila salafia, yule mtu ambaye amenasibika kwenye salafia, zuran wa buhtana, kwa uongo na uzushi, huwa ala naqidi minha tariqati wa manhaja, atakuwa yuko katika njia ya upotovu na njia isiyokuwa ya sawa. Usulan wa furu'an, katika misingi yake na furu'i zake. Mtu ambaye atakuwa anadai kwamba yeye ni salafia, lakini madai yake yakawa ni zuran wa buhtana, ni madai ya uongo na ni madai ya uzushi, na wakati huo huwa yeye amekuwa ni mtu anaqidi minha, anapingana na njia hiyo, minha tariqa wa manhaja, njia yake. Neno tariqa na neno manhaja ni neno moja. Usulan wa furuhan. Wa min al-ajaib, na katika mambo ya ajabu, itlaqatu ba'd al-afakina, ni matumizi ya baadhi ya watu waongo, jumlatan min al-asma'i al-mudallila mushawwiha li hadha al-ism, kutumia majina ambayo yanakutosha, yanachukua hili jina asharif, jina zuri. Mithlu mfano as-salafiyatul jihadiyya, wakatokea watu wakajiita as-salafiyatul jihadiyya. Hakuna kitu kinaitwa salafiyatul jihadiyya. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Was-salafiyatul ilmiyya au salafiyatul ilmiyya, hakuna kitu kama hicho. Waljama'atu salafiyatu lid-da'wati wal-qital, ama wakajiita wao ni jama'atu salafiyatu lid-da'wati wal-qital, hakuna kitu kama hicho. Wa hal majarrabin insiyaqi khalaf rasmi ahli al-ahwa'i wal-bid'i hawwan al-quddati bil-quddah, na mengineyo katika majina ambayo yanatumika kwa watu ambao wametengeneza mifumo mibovu, watu wa ahawa na watu wa bid'a, hatua moja baada ya hatua nyingine wanatuka katika manhaji ya sawa. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri, asema Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, ewe mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Wewe usinzie. Wewe. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni nani? Ha? Una hakika? Kweli? Mwanadamu ni mtu? Ha? Ni kweli? Sioni. Mwanadamu mtu. Mwanadamu. Mwanadamu ni kizazi cha Adamu. Kwa hiyo kizazi cha Adamu ni wanyama au ni watu? Tuendelee. Tukata punguza usingizi kidogo. La taghtaru bi qawli man yaqulu, usijidanganyika na kauli ya mtu anayesema almar'u ma'a man ahabba, mtu siku ya kiyama atakuwa na yule ampendaye. Inna man ahabba qauman, hakika mwenye kuwapenda watu ittaba'a atharahum, siku zote huwa anafuata mwenendo zao. Yani usijidanganyika na mtu anasema kwamba eti mtu siku ya kiyama atakuwa na yule ampendaye. Usidanganyike na hiyo kauli. Hili ni hichi ni kipande cha sehemu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo mtu akasa, mtu atakuwa pamoja na yule ampendaye, alafu yule anayempenda kapita kulia, wewe unapita kushoto, ukasema unampenda, manake wewe utakuwa sio mkweli. Sawa sawa, ndio anasema inna man ahabba qauman, siku zote mwenye kuwapenda watu itabaa athaahu, huwa anafata mwenendo wao. Walan tanhaqa bil abrar hatta tattabi'a athaahu, na wale huwezi kuwa pamoja na watu wema mpaka ufuate mwenendo wao. Watakuhu bihadihim, na ukauchukua mwongozo wao. Wataktadia bisunnatihim, na ukazifuata sunna zao. Watusbiha watususi, ukaamka asubuhi na jioni. Wa anta ala minhajihim, na wewe ukiwa kwenye njia yao. Harisan ala an takuna minhum, ukiwa na kupa ili uwe pamoja na wao. Fatasluku sabilahum, ukaipita njia yao. Wataakhudha tariqahum, na ukashikamana na mwenendo wao. Wa in kunta muqassiran fil amali, hata kama utakuwa na mapungufu katika utendaji wako wa matendo mazuri. Fa inna bilaka al-amri an takuna istiqama, kinachomiliki jambo hilo ni wewe kuwa katika msimamo, ukafuata njia ya wema wako waliokutangulia. Ama raaita al-yahuda wa an-nasara, hivi hawaoni mayahudi na wakristo? Wa ahli al-ahwa'i al-murdiya, na watu wa ahwa wa matamanio wa muridi. Yuhibbuna anbiya'ahum, wanawapenda mitume wao. Ama tadda'i al-yahuda wa an-nasara kadhalika, hilo hawakulidai mayahudi na manasara wa kristo. Kadhalika wa ahli al-ahwa, pia hivyo hivyo wamelidai watu wa matamanio. Walaisu ma'ahum, na wale hawako pamoja na mitume wao. Kwa nini? Li'annahum khalafuhum fi al-qawli wal-amal, kwa sababu wamekwenda nao kinyume katika maneno na matendo. Wasalaku ghaira tariqihim, na wakaipita njia isiyokuwa ya hao mitume. Faswara mauriduhum an-nar, ikawa makazi yao ni motoni. Na'udhu billahi min dhalika, tujilinda kwa Allah na moto wa Jahannam. Watu wa bid'a wanatangaza kwa midomo yao wanampenda mtume, au sio kweli? Si wanampenda mtume? Je, ni kweli wanampenda mtume? Mtume akakataza kuvaa manguo marefu, yanaburuza chini, yamevuka mundo mbili za miguu yao, wenyewe wanavaa vipi? Wanavaa hivyo, au sio? Mtume akakataza kunyoa ndevu, wao wanafanyeni? Wananyoa ndevu. Mtume akakataza wanawake kutembea wakiwa mutabarija, wao wake zao mutabarijana. Hawa ni kweli wanampenda mtume? Hivi inatosha kusema wewe unampenda mtume kwa kuwa unamwimbia na kumpigia dua? Naam. Hiyo ndo alama ya kumpenda mtume? Hamjaelewa Kiswahili? Naam. Mmeelewa? Kwa alama ya kumpenda mtume ni kumpigia dufu na kumwimbia. Ameumbwa kama alivyotaka mwenyewe. Mweupe kuliko jua na mwezi. Bwana lake refu halina mfano. Sijawahi kuona aliozaliwa na mwanamke kama mtume. Kweli. وقال الإمام ابن القيم مسيح الإمام ابن القيم رحمه الله لما كثر المدعون لمحبة ولقوة ويجي وطوانا ودائي كفين لا طلبوا بالبينة واليوم ودليلي على صحة الدعوة يو ومدياه فلو يعطى الناس بدعواهم لو كما وطوى بقوة وطوى بلوى نقعوبة نورة ولائي لدع الخلي فرقة الشديد ها بس انتو حمدالي حتى بيستقوى جاني وما بيه جواكي فتنوع المدعوين من اجل الشهود فتنوع المدعون في الشهود وكفمانوك وكاف المال والبلاي كتك الشهيد فقيل كسيم لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة هيا قبليني هيا قومي اسمكو هيا ملاي هيا قبليني اسمكو ودليني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأنبي محمد كي ومنبدا الله نفوتيني يحببكم الله وتقبليني الله فتأخر الخلف كلهم وكبك نما وتوت وثبت اتباع الحبيب نوكثبتي ونكمفوات أمتم عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله وأخلاقه فتك ما تنوياك نمن نوياك نتبي زاك. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في صوم المنطقي إنا أمدنا بالإتباع sisi tumeamrishwa kufuata wanudhibina ilehi tumependekezewa jambo hilo wanuhina alil ibtidai tumekatazwa kuzusha wazujibna anhu tumekemewa katika jambo hilo wa shi'aru ahli sunna na alama ya watu wa sunna ittiba'uhum lisalafi salih ni wao kuwafuata wema waliotangulia wa tarkihim likulli ma huwa mubtadi'un muhdathun na kuacha kwao kila jambo ambalo ni uzushi ni jambo la bid'a. Idhan laysa kullu man rafa'a shi'ara kana sadiqa, hivyo basi sio kila mtu anayenyanyua bendera atakuwa ni mkweli. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه نسيسي المقصودين والحديث نوالي ونفقك كتك كسكيليزة أو كتابتها وانك قارز الحديث أو روايتها وفقك قار بل نعني بهم بل تقصدية والحديث كل من كان أحق بحفظه ومعرفته كلا تكيبون من حق يقفاده نحتموه وفهمه نحفهامه ظاهرا وظاهرا نجينا ناني واتباعه نكون من كسفاته الحديث باطنا وظاهرا نجينا ناني هيا يوتني منين وضايا ونأليزة ونواتووني كتيكا كتسندوه قوانبا سيكلا نتو تكيسيما ميمي نسالبي أتقوى سالبي bali lazima mtu angaliwe katika matendo yake na mtu angaliwe katika maneno yake. Hapo atakapokuwa amethibiti kwa alama hizo na dalili zake atakuwa ni mkweli katika madai yake. Wa shay'u bi shay'in, na kitu ni kwa kitu kingine. Yuftaru aqul, nakumbushwa tunasema. La'allakum ta'lamuna ma hasala bi hadha al-balad al-mubarak, huenda ndiye mkao wa fahamu yaliyotokea katika huu mji mtukufu Makka al-Mukarrama, mji wa Makka. Sharafa Allah au tukuze Allah, fi madla'i qarni ar-rabi'i 'ashra ila al-hijra, mwanzoni mwa karne ya 14. Min khuruji firqati al-mariqa, lilipotokea kundi la watu wabaya waliotoka katika njia ya sawa. Istabahat bait Allah al-haram, likaja halalisha nyumba ya Allah tukufu Masjid al-Ka'ba al-Musharrafa. لأيام العديدة ومسيب منك أطلقت تلك الفرقة الفارقة ala nafsiha, hili kundi lilijipatia jina lenyewe zuran wa kadhba, jina lenyewe likawa ni la uongo na ni jina la kutunga tu. Bi annahum salafiyun, wakawa wanajiita salafiyun. Fakana mima katabahu sheikhuna al-allamatu Muhammadu Amani rahimahullah, ikawa katika yale aliyoyaandika shekhe wetu mwanachuoni Muhammadi Amani rahimahullah fi majallati jamiati lislamia, katika jarida au gazeti la jamiati lislamia. Wakana raisa litahaririha, na wakati huo alikuwa ndio kiongozi wa gazeti hilo. Kala rahimahullah, akasema Allah amrehemu, wa inna awwala adhani ba'da hadith, ba'da hadithi, adhana ya mwanzo baada ya tukio hilo, yutabaru ilana, inazingatiwa ni tangazo, bi anna alfitna tantahat, kwamba fitna imekwisha, bima hamalat min alahzan, kwa yale yaliyokuwa yamebebwa kunako huzuni wa humumin na tabu wa kaabin na dhiki. Wahalla mahaluha alfarhu wasurur, na ikashika mahala pake furaha na shangwe, maana yake yote ina maana ya furaha. Alfarhu bi ni'mati llahi, kufurahi kwa neema ya Allah, ni'matu tamkini, neema ya kumakinika, min tatahiri almasjidi altahira, katika kutoharisha msikiti katika tahara yake iliyokuwa bora, mimma taraka alayhi min a'mali juhaimaniyina as-subaha, kutokamana na yale matendo yaliyokuwa kifanywa na hawa watu wa huko ambao waliuteka msikiti wa Maka na kufanya fisadi katika msikiti huu. Wa huna amru lahu ahamiyatu, na hili jambo hapa lina umuhimu wake, yandaki tanawuha bihi, yafaa kulizindua. Wa huwa, nalo ni kwamba, anna ulaika asibiyatu sufaha, katika hao vijana wapumbavu, kanu yutlifuna ala anfusihim, walikuwa wanatumia katika kujiita wao, fima balaghani, katika yale yalifikia, annahum salafiyun, kwamba eti na wao walikuwa ni masalafi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, neno zito ambalo limetoka katika midomo yao, yaquluna illa kadhiba, na hakuwa neno walilisema isipokuwa ni uongo mtupu. Wa idlamuhum hadha alism, na kujiita kwao hili jina, ala anfusihim, kwamba wao ni masalafi, la yakhruju min ahadi amrayni, halitoki katika moja isipokuwa katika moja ya mambo mawili. Awalan, imma annahum la ya'rifuna al-mafhuma as-sahiha lis-salafiyya, imma hawajui mafhum sahihi ya maana ya neno salafi, fayakunu itlaquhum dhalika ismun natijatan jahlin qad yakunu murakkaban, likawa matumizi ya neno hilo kwa wao ni matokeo ya ujinga ambao utakuwa kwao umepandana. Thaniyan, wa imma annahum aradu mughalatatu wa tawhid, ama wao walikusudia kuwachanganya watu na kuwapoteza, kwa yakunu itlaqu natijatu su'i, ikawa matumizi ni matokeo yake ni matumizi mabaya, kasdi ni tashwihi hadha alism, katika kusudia kulichafua hili jina alhabibi, jina zuri, alladhi yani arrahil alawwal, ambalo linakusudia watu waliokuwa katika karne ya kwanza, bihadhihi umma, katika huu umma, wa man salaka maslakahu, na wale waliopita katika njia yao. Fayalamu alqari'u, falyalamu alqari'u masna, ajue msomaji alkarimu, alkarimu aliye mwema, anna aljuhaimaniyin, hawa watu juhaimaniyin, laysu bisalafiyin, siyo masalafi, walaysu ahlan lidda'wa, wala siyo watu da'wa, walakinnahum mutasallifuna, lakini watu wamejiita wamejipa usalafi, wa mudda'una salafiyya, na wamedai usalafi, wazaimuna ad-da'wata ila al-islam, na wakadhalika wanalingania katika Uislamu, wa hum ba'iduna 'an al-islam, na wao wako mbali sana na Uislamu dhatihi, Uislamu mwenyewe, fadlan 'an ad-da'wati ilayhi, acha suala la kuweza kuulingania, kama Uislamu mwenyewe hawaujui, kitu gani watakachoweza kukilingania katika huo Uislamu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maneno haya ambayo Sheikh ameandika hapa yanakusudia tukio ambalo liliwahi kutokea katika mji wa Makka, wakatokea vijana wa hamasa wakauteka msikiti wa Makka, wakawaua watu, wakafanya visaji katika msikiti wa Makka, wakafanya vurugu kwamba wao ni maselefi, na watu wakawa wanafikiria kwamba maselefi ndio wenye tabia kama hizi, kama vile ambavyo walipata kutokea katika makundi ya kikhawariji wakijiita wao ni asalafia alkitalia, ni masalafi ambao kazi yao ni kupigana. Hata katika baadhi ya maeneo ukisema salafi unajulikana wewe ni khawariji. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo watu wanadai kwamba wao ni masalafi, lakini usalafi una alama zake ambazo zinajulisha kwamba mtu huyu ni salafi, na sisi tunawajibika kuzijua alama hizo ili tuweze kuwajua masalafi ni kina nani, na sio kila mtu atakayedai kwamba yeye ni salafi atakuwa nani, atakuwa salafi. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, na atujalie kuzifahamu na kuzijua alama hizi na kushikamana nazo.